بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة دا مدنی سورت دی نزول کی اوصل دولسم دی دا پاتھ مکی نروستو نازل شوئے دی سورت پاتھ نروستو سورت توبین مکی نازل شوئے دی تا پا آخری سورتونو کی راجی لکا نزول کی اوصل دولسم نمبر سورت دی ربط دا مکی سردار دی کہ مکی سورت شروع پا خطاب عام بانی یا ایوہ الناس اتقوا او دا شروع کی خطاب خاص بانی یا ایوہ الذین آمنوا سرا دویم ربط دا دا مکی سورت پا آخر کی ویلیو بین اللہ لکم ان تزلو اللہ احکام بیانی چی گمران شئی نو دی سورت کی نور احکام بیانی گی دریم ربط دا دا مکی ظلمون دا جاہلیت بیان شو بارا دا زانو کی نو دلتے نور رسمونه بیانې په بار د هله حرمت کې څنګه ځانه مبارک رسمونه رواجونه او ظلمونه نو دا رنګ د حلال او حرام مبارک اند خوراکونو مبارک هم بده کې غلط رسمونه دا غي بیان کړي صورت کې سنورم را بدل مخ کې امور مستحب د استاد معاشري د پاره او دلته احکام ذکر کړي د استاد طعام د پاره پتوان کی حلال و حرام پی جنئی پنجم رب دیدار مخ کے یو قسم مال خبیثہ ذکر شو چرا مال دی یتیم دے دی یتیم دو مال نزان وساتئی نو دل تا بل قسم مال خبیثہ ذکر کئی چہ دن نظر دے غیر اللہ نم زان وساتئی شپاگم رب دیدار مخ کی ور ولا تقول ثلاثہ دامے و چھ خدایان دریری نو دل تا رات کی پاوا چھا بانی چہ دری آلیہ نیولی پاغی بان رات کئی اور پاغی بان کو پر پتو لگئی دعوت صورت مائدی دارا صدی کی مسائل اربع بیانی کی سلور مسائل بیان در کی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ و نزور العباد نہ صورت دعوت سر بیان د مسائل اربع تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ و نزور العباد خلاصہ دا صورت دارا چہ دے صورت کے اجمالی حاصل ادارے چہ سپار خطابات کئی پہ ایوہ اللذین آمنو سرا دا سپار سا خطابات دی ٹول دے صورت کے او صورت کے لس بابو ندی اول بعد پینزم آیت پورے دے پدے کی لغا مسائل اربع ذکر کئی چہ کم مقصد دا صورت دے پنجم آیت پوری مسائل اربع دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد دا صورت مقصد ہم دے بے دویم باب دا پنجم آیت یورسم پوری دے پدے کی امور مسلحہ ممدل المبلغ بینی کی امور مسلحہ ممدل المبلغ یعنی مقصد اگا امور بینی کی شغیص اسلام مبلغ رازی لکہ دے کہ کل سے رد کئی پا نظر دے غیر اللہ نو دے مسائل بیان کی تکلیفون راضی خواب برداشت کے درین باب بید ان لسم آیت پورے دے پا دے کی مثال دا خلق کو ذکر کئی شغیل اللہ تعالی وعدے ماتے کرے وی مثال دے ناقضین العہد لکہ یہود و نصورہ دا اللہ وعدے ماتے کرے نو پرائیبان دا اللہ تعالی عذاب نرال ندرین باب دن لسم آیت پورے دے پدے کی مثال داو چاہ ذکر کئی چل اللہ وعدے ماتے کرے وی سلورم باب دے شپگشتم آیت پورے دے پدے کی مثال داو چاہ ذکر کئی چاہید اللہ تعالیٰ پہ حکم کی سستی کرے وی لکہ بن اسرائیل ہوتا موسیٰ علیہ السلام دے جہاد خبر اوکلا ہے کہ سستی رالا نسلویخ کالدائی میدان تیہ کی حیران ہو مسلورم باب کی مثال ذکر کئی دا اغا چاہ چاہ دا اللہ حکم کی سستی کری پینزم باب بے دا سلویختم پورے دے پدے کی سزا دا ظالم ذکر کئی چی دیر ظلم مکو لے کل قابل پشانا اور دیر نرمی مکو دا حابل پشان بلکی میان روی کوئی شپگم پینزم باب کی دا مسئلہ بیان دی شپگم باب بے دا پنزوستم آیت پورے دے پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی او دا لی کتاب و قباحتو نریب کی اوام باب آتا پانزوستم پوری دے پاکی دمکی ورکی مومنان تا پا دوستی دہلی کتاب باری چلی کتابو سے دوستی مکوی حتم بابی دشپخش پیتم پوری دے پاکی زجر دے علماء سو تا ناکار مولیان تا زون دہلی کتابو پلیتی ذکر کئی نہم بابی دشپگ اتیا پوری دے پلی کی ترغیب ورکی تبلیغ تا لسم بابی تراخیر پوری دے پاکی مسائل اربع رموات کئی حاصل دار صورت کی لس بابو نے دی پتا و ترتیب بانی اول باب کی لسم باب کی مسائل اربع ذکر کئی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد اپ اول باب کی لسم باب کی دویم باب کی امور مصلحہ دی دریم کی مثال لے دعوت شاہ سے وعدے ماتے کرے وی سلورم کی مثال لے دعوت شاہ اللہ فوکم کی سستی کرے وا پینزم کی سزا دا ظالم ذکر کئی او دلی بیان دا چھ دیر نرمیم مکوئی او دیر سختیم مکوئی بلکی میان روی کوئی شپاگم باب کی نبیر سام تا تسلی ورکی دا لی کتاب و قباحتو ندی اوام باب کی دمکی ورکی مومنان تا دوستی دا لی کتاب بانی آتم باب کی زجر دا ناکار علماء تا دا لی کتاب و قباحتو نبیانی او نہم باب کے ترغیب دے تبلیغ تلائی حاصل لے سورۃ المائدہ امتیازات گورے دی سورۃ دیر زیات امتیازات دی تقریباً یو دش پوری امتیازات دی سورۃ ذکر شوی دی سورۃ المائدہ کے بنیادی امتیاز سو اصلاح دا معاشرے و شفاڑس احکام و درعیت عطا احکام و درعی اور رعیت مابین کی بنیادی امتیازات دے دغو خودی صورت کی تقریباً یو دش خور امتیازات ذکر کی گی مثلاً دی صورت کی دمون خنقی ذکر شو رہے دغدری مات کی سوشی نے ذکر شوی من خنقہ دا موقوزہ دا متردیہ دا نتویہ دا ما کل سبع دے او ما زبیہ علن نصب دے او انت سقسمو بالازلام د وو شینا په دا آیات کې ذکر شوی دی وو شوی به نو وو دا امتیازات شو د دې سورې چې دا نور سورتونه کې دی ذکر نشته اتم رو سې یو معلم تو من الجواره د ښکاری سپیخ کار دا حلال دی دا ذکر کوي نهم و طعام الذین اوتوا الکتاب د اهل کتاب او ذبیحه حلال ده علی کتاب اگر چې کوپر او شرک کوي خو زبیم حلال ده زانیم حلال دي مسلمانان لره لسم والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب دا زنانه ذکر کوي یو لسم دا داسمه صلاه ذکر کوي اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم دا داسه باس ولی صورت کې ده او دولسم دول حکم بیان یو سارق وسارقه تو پاکتو ایدیهما نو دغل حکم بینی دی اللسم لا تقتل السوید و انتم حرم پا حرم شریف کی اللہ کال حرام کلے سو اللسم بحیرہ ذکر کئی پن لسم سائبہ شپارسم وسیلہ اول لسم حام ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام دا سلور شینہ پا دغی وعید کی ذکر کئی ات اللسام مسئلہ شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت دا یو واقعہ دا دی صورت کی ذکر کئی نو اللسام پا دے کی دا اذان بحث تے و اذان ادیتو من الصلاة دا اذان بحث تے دی صورت کی نورو کی نشتا صورت جمعہ کی مشتا اوہ دا جمعی دا منزا اذان ذکر کئی و اذانو دی صلاة من یوم الجمعہ تی دعا منزل دا اذان بحث تے دی صورت کی دے نورو کی نشتا دے سلام پدے کے امتیاز دار چدا آخری صورت دے پو نزول کے دے کہ منسوخ آیتون نشتا پدے ممتاز دے یہ وشتم پدے کے حکم دو قطاع و طریق ذکر کئی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ دو قطاع و طریق حکم پکی ذکر کئی دو اشتم پدے کے پارہ دی یمین ذکر کئی دو قسم کو پارہ ذکر کئی فاطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتم او تحریر رقبہ قسم کو پارا دیکھی ذکر کئی درشتم پدې کې د شراب او د جواری حرمت ذکر کړي. په نور سورتونو کې د حرمت نه دی بیان شوی، دا صرف دې سورت کې بیانې په حال انتم منتهون دا لفظ براشي. سلیلشتم پدې کې تفصیل دا مسائل اربعه کوي، تحریمات الله و تحریمات العباد، نزول الله و نزول العباد، دی صورت کی پورا تفصیل لے. پنجشتم دخکاری مرغان حکم او دارنگی رسپو حکم دا با ذکر کی. شپگشتم یو خاص واقعی تا اشارہ کی، اذ هم قوم ایف شتو الیکم ایدیهم. او وشتم بیا جواب دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی پورا زی قیامت، چې قیامت پر بلا د عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کئی. بل صورت کی دمائدی ذکر دے، دا دمائدی ذکر نور صورتوں نے کیا نشتہ. او نشتم پدے کہ او پنځه مسائل لی تبلیغی مسائل، لقد کفر الذین مثلا، دا نور دا طریقہ پنځه مسائل لی. او یو دشم پدے کہ تکفیر د نسوارا، او دے لقد کفر الذین قالو، نسوارا و تکفیر پہ کشوے. بارہ تقریباً دا دیش یا نش خواہشہ مسائل جڑی گی، دا دی صورت امتیازات دی دا پنور صورتوں کے نشتہ. بے منگو چدی صورت اول باب چرے رائے کے سنور مسائل بیانی گی، تحریمات اللہ تحریمات العباد، نزول اللہ نزول العباد. اول مسئلہ سدا محلت لکم بہیمت الانعام، پدے کی تحریمات العباد ذکر کئی، چساروی دا حلال دی نو حرام مگر زوئی. او دا مسئلہ دی صورت کی بار بار بیانی گی، لکر دی صورت کی روس تا واتیا کم دا مسئلہ بیانی دا تحریمات العباد رد کئی. واتیا نمبر آیات کی، یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، آلتم رد دے تحریمات العباد باری. بے روس تو شپاگ نوی کی بیدا مسئلہ ذکر کئی، احل لکن سوید البحر و طعامه، چی دا دریاف کال دا حلال دے حرام مگڑائی. بے روس سیو سل دریم کی بیا ذکر کئی، چی ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت، نو دا مسئلہ تحریمات العباد دی، یعنی کم شین چلہ نہیں حرام کری نہ حرام مگنئی. دادی صورت کی سلور زی بیانی، اول آیات کی بے واتیا کی، بے شپگ نبی کی، بے یو سلدریم کی. دویم مسئلہ سر تحریمات اللہ، چلہ یو شی حرام کلئی نہ حرام مگنئی. دادی اول آیات کی ذکر کئی غیر محل سوید، شی نہ حلال گنون کی اخکار. وان تم حرم سمان صرف حالت دے حرام کی، یا حرام شریف کی، نخکار حرام دے دا بہ حرام وہ گڑے حلال بے نہ گڑے، یہ تحریمات اللہ ویلے کی گی. دارو سب بیان پنوے نمبر آیات کی، انما الخمر والمیسر، چے شراب و جواری دا سری حرام دی نو دا بہ حرام گڑے حلال بے نہ گڑے. بے روس تو پنځه نبی کی بیا وی، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، په حالت احرام کې ښکار حرام دی. بے پنځه نبی کی بیا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، نو تحریمات الله دام سلام سلور جه دی صورت کې بیانې. په دې اول آیات کې بے نوې کې بے پنځه نبی کې دام سلام بیانېږي، او بے شپږ نبی کې بیانېږي. دریم مسئلہ دی صورت کی چھ بیانی گی، غد نیازات اللہ بیان دے، دو نزول اللہ، چھ دا اللہ پنن با نزول نیاز جائز دے. دا دویم آیات کی ذکر کئی، چھ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الہدیا، یعنی دا ٹول شین دا شان دی دو نزول اللہ دی، تا نیازات اللہ موی نزول اللہ متوی. نو دا کم مذکور اشیاء چھ دی دے ٹول قدر و کئی دے احترام و کئی. بے روس سے وہ نبی کی بے دا ذکر کئی، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ دام دا نیازات اللہ نا دے قدر کوئی. ندریم مسئلہ نیازات اللہ یا نزول اللہ، دا دویم آیات کی لکھ تفصیل ذکر کئی شاعر اللہ ذکر کے اشعر الحرام ہدیہ قلائد امین البیت الحرام پنج شین ذکر کلا رو سب کعبہ مجھ سے ذکر کئی کعبہ شریفہ دش پخ شین دا چاہ نری دادن ذات اللہ نری رضی قدر احترام کوئی سلورم مسئلہ سے نزول العباد دا مخلوق پنبا نز و نیاز اور قول دا حرام دی دا دریم آیت کی ذکر کئی دا وما احل لغیر اللہ به پا دا جملہ کی ذکر کئی بے رس وما زبیال النصب کی بے ذکر کئی دا یو آیت کی دو زیراج یو وما احل لغیر اللہ به او وما زبیال النصب دینا مراسری نزول العباد بے رس دا مسئلہ ذکر کئی نوے نمبر آیت کی ول انصواب لفظ پکے راجی بے سلم آیت کی قل لا سب الخبیث و الطیب نو دا الخبیث یو مساق سے نزول العباد نو تقریبا دا مسلم سلور جا جی کر کئی دریم آیات کی نوے نمبر آیات کی اور بے سلم آیات کی یعنی دری جائی جی کرکلا دا مسئلہ نو دا دو مسئلے سلور جا جی کر کئی دا یو مسئلہ دو جا جی کر کئی اور دا بنا مسئلہ دری جا جی کر کئی پوہ شوئی پی نو دا داغی چرے تفصیلو یا ایوہ الذین آمنوا مؤمنانو فوفر والیو کئی بالعقود فوعدو بانی محل لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم دی رب سرے دا مخی جملے سرا مخی وی اوفو بالعقود او دلتا سوئی وحلت لکم بہیمت الانعام نظر کی اس ربت نمبر علمی گی و گوری ربت دارے اوفو بالعقود مان اللہ سلی وعدی کلی چا اللہ ستا حلال بحلال گرنو ستا حرام بحرام گرنو نو پا دی وعدو فروالی وکی چا ساروی دل حلال دی دل حرام مگرنی دی طریقہ بانی رب شو واشوئی بی وحلت حلال کرشوی لکم ستا دل پارا بحیمت الانعام ساروی بحیمت الانعام ساروی یا زنوی بحیمت الانعام بی زبان ساروی و یو مقصد دی لکا بہیمہ و انعام یو شہر ہے لیتا اضافہ تھی بیانی ویخا اللہ ما یتلا مگرہ چلو سلے کی یاریکم بتا سبانی او غیر محل سوید مانا کونو غیر محل سوید شئی نہ حلال گرنن کی دخکار او حال دار تاس پہ حرام کی وئی نو دیات کے دو مسئلے ذکر شو یو تحریمات العباد دا کم نہ جملہ کی ذکر شو پی کرم دے وحلت لکم بہیمت الانعام کی تحریمات العباد ذکر شو چدا ساری ټول سری حلال دین او د مخلوق ونه پزان ما حرام وي تحریمات العباد شو او غیر محل الشد او دوی مسلو دوی مسله شو تحریمات الله چې الله یو شی حرام کړي هغه حرام وګڼي لکه په ښکار لد احرام کې ښکار الله حرام کړي دا حرام وګڼي او غیر محل الشد سمنه کونو غیر محل الشد کان او اسم حذف شوی دی او دا غیر محل سوید دا ورسره خبر دی چې کونو غیر شی نه حلال ګڼون کې دخکار حال الله تاسو په احرام کې وای ان الله قن لا فیحکم بیسل کما یری چې الله اراده وکي یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام دا دریم مسله ذکر کوي دریم مسله سوا د نیازات الله قدر کوي نزور الله متو نیازات الله چدائی قدر کوئی نیازیات اللہ سری شاعر اللہ علامی دا دین دا اللہ اللہ دین چکم علامی دی لکا مثلا جمعاتو ندی سوپا و مروہ منا مزدلفا عرفات طول حق پارس خلق حاجیان دا طول دا شاعر اللہ ندی دا دی اجزاد کوئی بیدوی دا ایمہ کوئی بلا شاعر الحرام دی بلا حدیعہ بلا القرائد بل امین البیت الحرام چا حجان دی عمری والا دی نو دیات کی دریم مسئلہ شروع شوا دریم مسئلہ سوا نزور اللہ یا دنیا عزت اللہ قدر و احترام کوئی لکہ دیات کی دا سو پینزو شئی نذکر شوی دی نو دی عزت کوئی او دی احترام کوئی لکہ اللہ سو اللہ تو ہلو بی عزتی ما کوئی دی بی عزتی نظام ساتی یا ایوہ الذین آمنوا یا مؤمنان لا تحلوا بی عزتی ما کوئی شاعر اللہ دا علامو دا دین دا اللہ پاک ولا شال الحرام او نغلا مش عزت مندو سلور مش عزت مندي ولا الهادي او قرباني ولا القلائد او ندوامل ولا ساروي هادي او قلائد دا قلائد تخصيص ما تعميم وي قلائد اغا ساروي دي چه داوی ست او شیع جوان کرائی دعنامی دا پارا ولا آمین البیت الحرام نا قس کرون کی دا کور عزت من دینا مراد حاجیان دی چکسو حاج تراجی یا عمری تراجی یا بتغونا دی لطای پازا مربانی در عبد دینا ورزوانا نور ازاد اللہ و اذا حالتم کلی تاصلات شوی احرام ختم شو نو پاس توادو خکار کوئی خکار دل بے مباح شو ولا يجرمنكم رافضت انك تصل الشنعان قوم دشمني لا قوم ان صد بكم تاشبن كلي وي عن المسجد الحرام دا كور عزت دا جمعه عزت من دا تاش رافضت انك دي خبرشان تعتدو تا زيته وكاي يعني مقصد دا مخي سكوفارو زيته كليو چتاش الله کو تن پري خودي لكسره دي بي مقابلين نو كاري زيته كرن جتا زيته ونكاي و تعاون امداد کو دیو مسال البر پنه کوي باندې و تقوا او تقوا باندې ولا تعاون امداد مکو دیو مسال په ګناه او زیتی باندې ویلګی درنان یقین لا سخ عذاب ولري حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا سلورا مسله ذکر کوي چې نسه د غیر الله دا حرام دی نسه د غیر الله په دی کې دوځه د یاد کی ذکر کوي یو ماحل لغیر الله به دا جمله ده بل و ما ذبی علی النصب یہ دوڑ جملوں کی رد کی پنظر غیر اللہ باری او دانور شین و سبدی حرمت کی شریک دی او ٹور یولس محرمات ذکر کئی دیات کی سو حرام شین ذکر کئی یولس خو پدی کی پدی سے کی زمان مقصد چی دینا غبی دا مهم شچے نظر غیر اللہ ری کنی دا یولس شین لکا میتتا دم لحم الخنزیر وغیرہ دا ٹور سی دی حرام دی او پدې کې رد په جاهلیت والا باندې چې کاری دا حلال ګاڼه جاهلیت والا دا شین حلال ګڼل ټول الله دا حلال نه دی بلکې دا حرام دی جاهلیت والا باندې رد مو شو بل پدې کې الا ما یتلى علیکم تفصیلا دی اول آیات کې سوال الا ما یتلى علیکم هغه شین حرام دی چې کوم به تاسو رسل کېږي نو دې آیات کې دا غی ذکر وکړو نو دا غی لپاره تفصیلا دی اور میں سلام کوئی شکر علیکم میرے تاس وانی مردار وینا وخر خنزیر و ما هل لغیر الله به پدې سلور معنی مخکې تیر شوې یاد به تای کنه که معنا غانی یو معنا سو او هل یو معنا سو حلال شوې لغیر الله په نوم د غیر الله دې معنا حلال شوې د پاره د تقرب ده غیر اللہ دریم مانا سو او ہل اواس پہ کرے شوئی لپاد غیر اللہ سلورم مانا سو کلیمہ حرام ادا چی اواس پہ پور تکلیش لپاد غیر اللہ والمنخانق تو آچر مرین یعنی ولی شوئی والموقود تو آچر تکولی شوئی والمتردی تو آچر الغختی لغرن یا دخڑ کی نور غڑی والنتوی تو آچر پخکر وحلی شوئی یو ساروی بل پخکر بانی وی وما کلا سب واچ خوڑلی درندگانو زناور خوڑلی الا ما زکیتم مارا تاسی حلال کئی دی والمن خانقتون روستا دا طول تا واچ یو ساپ کی اولا لیکی نو دا بیسی دی حلال دی یو ساوی چا دا مری نوونیو یا چا پا دانگی ہوا پا کمری وشتو یا دا غرن را ورغختا یا دا خرن را ورغختا یا یو ساوی بل پا کربانی ہوا یا مثلا لیو گانو چرمخانو خوڑا لیو او چی تا ورشی او ساپا کی والا لیکنو بیس لی حنان لی پوشوی پی دا جون دا علامه دای چی مثال دا وقتیم که خپا و خوزی یا لکی و خوزی تا دین پا تا لگی جون پا کی ری و مازو بیواشه چی غزف اکلشوی علن نصوبه پا درگاونو بانی دام سر حرام دی کدا نظر در غیر اللہ ری وان تاس تقسیمو بیل ازدام او داش تاس قسمت معلومه وی پا غشو بانی ان تاس تقسیمو قسمت معلومه وی پا غشو دا قسمت معلوم اول دام حرام دی لکه مثال دری غشی و بیت الله شریف خواته من جاور بناسو دا سب دری غشی و په یو بیدی کریوان برنی ربی چه غش برو خود ناکار بیکاو نهانی ربی والا غش برو خود کار بینکاو بل باسی و بی دوباره شرنگاو کسوڑا که بداسی غشی و سوداس بیو خوزو الحرکت بیور کو نو کم غش بچرو خود کم برنی ربی والا غش برو تا کار بیکاو او بری بخپل قسمت چه دی کار که می خیر شتا یا نشتا دوی منوان تاس تقسیم کوئی پا غشو پا دی منی خواهی برخی معلوموئی چلی پا غشو طریقه بان تقسیم کوئی نو پتل عرب کی تفصیل شوئی دی دی ذالی کن پیس کن اللہوی دا کارنا دا پیس غدی سمانا دا یولس محرمات ذکر شو کدا تاس حلال گرنی نو پا دی پاسقان کی گئی ذالکم دا کارونه ان دا یولس محرمات چې کوم د یاد کې ذکر شو دا د پیشق کارونه دي که دا حلال وګڼي په پاسر کې گئی الیوم ان رضی عائشه الذین نامو یا کسان چې کو پرې کله سا سو دین کافران نه امید شو مخکې امید وو چې دا مسلمانان به بیر تر وګرځي اوس نه امید شو فلا تخشوا امید گئی د دین وښونی وې دغه زمانہ اليوم اكملت لكم دينكم نن رزي اليوم اكملت دي بارك رزي چه دا آيات چه نازلی دن دو جمعه و دا عرفه و رزوه دو الحجه نهم تاریخو نمازگر مازه نروس دا عرفات میدان که دا آيات نازل شوه و او دا خیلنه آيات درده نروس و نبیل اسم بین ازدی و پاس شوه و بعد روایت که راجی یه وقتی او راجی روستا نبیل اسم بیو پاس شو رو دید نزول نروستا آر یو منند رو اکمال تو ما پورا کلکم ستاو دو پارا دین اکم ستاو سو دین مخ کنم دین مکملو خب بیم داسی مکمل پا یو اعتبار نوزه که در نسخ احتمال پا کیو یا در زیادت احتمال پا کیو پا دو رزبانی پا که کمال را ری خودیتا کمالی مطلقاوی مخ که کمالی مقیدو پا دا ورس را ری کمالی مطلقا چه طول دین اللہ پورا کب دا ورس او دیاد که رد دی پا طول و بدعاتو بانی چه دین مکمل شوه ری نو ملا علی قرد رحمه اللہ وی فلا نحتاج پی تکمیلی لامر خارجی نالی کتاب و سنن دا دین پا تکمیل که بلیو شیط زوران نشه جا قرآن و سنت نالا وی دکه دین اللہ مکمل کلی ری امام مالک رحمه الله مدایت دلیل ده پرد ده بدعات و بانی او بیغوی چی پا مالم یکون یوم ازین دینن پلا یکون الیوم دینن کم شای چی پا دور از بانی دین نو ده پیغمبر پا جون نننم اغا دین نشی کرده یو سده یو نو بدعات را پیدا که وقت دین وی ندغا بدعات دین نشی کرده دکا دین اللہ مکمل کلی کچر دغا دین وی ندی مکمل دین که بوی خو مکمل دین که دان نو نو معلومه شو چې دغه شی دین نه دی دغه بدعت د دین نه دی نو الیو من رو یک مال تمه پوره ګستاو دپاره دین ساس یوات من پوره مکړه علیکم تاسو باندې نعمتی نعمتونه زما ورضیت لکم الاسلام و خو مې ګستاو دپاره اسلام دینن دین فمن اضطر پس څوک چې محتاج کړی شوی مخمصتین په حالت د لوږه کې او غیر متجانف چې نه کېدونکی دی اسم ګناه ته د لوګي د وینه دی حرام نه خوراک وکي نو دا ګناګار نه دی خو چې استراری حالت دی بعد یو شی دی حرام نه خوراک کول پی زوري دی چې د خپل ځان بچي او بعد یو نه رخصت د دیم شته چې د دې حرام نه خوراک ونه کی عمر شي د دې رخصت هم شته بعد یو چې نه دی رخصت نشته بلکې دا پاره دی چې د حرام نه به خوراک کړي چې خپل ځان ژوندې وساتي خدا مثلا مخ کې تیر شو فإن الله فسق إن الله غفور رحيم بخون كي مهربان ري يسألونك ماذا أحل لهم مخي بيان ده حرامو نبس بيان ده حلالو كي تفصيلا فدين روس تفصيل ده شاكي ده حلالو كي دوين پدعات كي ده خكار ده حلال والده پاره پينزه شرطون ذكر كي چلا و يو خكاري زناور ده سپي يا بلشي تعليم ده ورکره پا آبان خكار كي نو دا حلال دی خکاری حلال دی لکه خکاری سپی او خکار ونی و تالی راوڑا و مرو نو دا خکار سره حلال دی خود دیر پارا پینز شرطو نے دی. یو شر سرے من الجوارح زخمی کون کنا اخکار کی بے زخم کلی. دویم مکلبین تاب لے گلی. دریم تعلیمونہن تاب تعلیم ور کلی. بل ممام سکنا و اخکار بے از تال سایتی جان لبیتی خوراک نہیں کلی. بل وشکر اسم دلے گلو ٹینگے پیدا اللہ نم یادے. یو اخکاری شویلی پا اخکار پسی ولی گا اخکار ونیو چی تالی را وڑ مڑو نو دا اخکار حلال دے خوشی کل دا پینزا شرطو نبکی وشوی پیو من الجواری اخکار کی زخم کلی. یوانی پوشوی کنا او بل دا چی مکلبین تاسو بے لی گون کی وی کتا نی لی گلے او سپیخ چی پا خپل لار چی اخکاری نیولی او مڑی نو بیسن رے حلان نرے. بل تعلیمونہن تاسو ول تعلیم ورکلی. معلم بھائی معلم نہ خدارا چزان لتی خوراک نہ کئی یا تیرا غواڑی بے تو واپس کی یوزے پخکار سیلا کہ بیر تے آواز وکے نو صاف آواز بے ترا گرسی دار تعلیم نہ خرا. او بل میم مامسک نہ سمانا سار پار بے اشار کلی خالتا تی زان دا خوراک کلی نو بے حلال نہ رہی. او بل وشکر اسم اللہ دلے گلو ٹوئیں کہ بید اللہ نم یاد ہے کہ اللہ نم دے پی نہیں یاد کرے نو بے ہم سن رہے حلال نہ رہی. وما علمتم انا وسوید وما علمتم خکار دا اغسی تاسو لتعلیم ور کرے من الجوارح لزخمی کون کنا. جوارح دا سپیتا موئی پرانگتے موئی باستے موئی یا بلی او شے چی کم شے تعلیم قبلی آر شے چی تعلیم دی ور کرے کہ آس پی کہ آ پرانگی کہ آ بازی کہ بلی او شے. او مکلبینا تاسو بلی گون کی وئی تعلمونہن تاسو تعلیم ورکړی دی او ته مما دا سره علمکم الله او شکودنه کړی تاسو ته الله تعالی. فکلوا فاشربوا مما دا سره امسکنا چې ساری کې علیکم السلام د پاره واسکور یاد کړئ نوم د الله په دی باندې ویلې کې د الله نه یقینا الله د زر حساب والا دی. الیوم حل لکم الطیبات دا د مخ کی تکرار دی مخ کی ویل قل حل لکم الطیبات اس بیا وی الیوم احل لکم الطیبات نن دې حلال کړی شوی ساد پاره پاک شینا. وتعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم په دې کې بل قسم حلال ذکر کړي. یو حلال خو مخ کی ذکر شو شخکاری سپیره یا پړنګ دی یا باز دی دا احکارم حلال دی خو پنځه شرطونه دی ولا وس نور حلال ذکر کئی چہلی کتاب کو مالا لکھو کی نداغی مضبوح تال حلال دا کتابی سلیر یہودی نسرانی اغا ساروی علال کو نداغ ساروی خورل داسری جائز دی. او دان کستاسو تو عامی تا یو شی لال کرے نواہ کتاب الحلال دے. او بلد نکاح مسئلہ ذکر کئی چاہلی کتاب و زانی پاک زنانی ناغی سے نکاح جائز دا اگر کا شرک کلی پوشوی پی کتابی زنانا دا اگر کا مشرک دا خو نکاح اسے کیے گی نور مشرکان سے نکاح نہ کیے گی خو دا اہلی کتاب و زانی و مشرک ناغی سے نکاح بے کیے گی خو البتا تب اخپلا خولو دا ایتا پر نکاح نورکے نو گوری دا مجبوحا دا دوارو جانبیان نا حلال دا و نکاح دا یو جانب نا حلال دا. مقصد دا مسلمان علالہ کا کتابی لحلال دا کتابی علالہ کا مسلمان لحلال دا او نکاح دیو جانب نجائز دا دا کتابی نا خورلور گختل ایشی خطب کتابی تا خورلور نورکے ای حاصل لیل آیات. او بید آگی نکاح چی جائز کی گی ندائی شرطون تا مشارہ کی یو المحسنات دا تا کی ویرے من المؤمنات والمحسنات من اللذینہ محسنات منایم با بانی پر مولا کئی چی پاک دامنا که اصیلی او کوین زی نو دا کتابی اصیلی زنان سم نکاح کولی شی او دو وینج سم نکاح کولی شی خوش پاک دامن ای امام شافعی رحمه الله دا محسنات منا پا اصیلو سر کئی چی اصیلی نسمان دو وینج سم نکاح سی نده دی پوش وی امام بانی پر مولا دا کتابی فاشیلے کی بین جی دوڑ سے نکاح جائز مشافر مولا سوئی دا اصل سے نکاح کی خدمین سے نکاح نہ کیے گی نہ تو محسنات دو معنی دے جائے گی امام بنی پر مولا سمانا کہی ول محسنات ہو من الذین اوت الکتاب پاک دامن اہل کتاب ہو ادا سمانا کہی امام شافعی رحمہ اللہ سمانا کہی اصل اہل کتاب ہونا بل شاطی والرس ذکر کرے غیر مصابحین محسنین غیر مصابحین دا شاہ ذکر کئی بل ولا متخذی اخدان او سلورم یو شرط و ندام دے چی پخپل دین بانے با قائم ای دا اہلی کتاب اشکن دینی پاگی با قائم ای کچھر تا دہریہ شو ہوا اکا نن سب اکثر دہریہم پکیری نداغی بے علالہ کا جائز ندا او داغی دین زناو سبے نکام صحیح ندا خجر اہلی کتاب پخپل زور دین بانے پا دی نو نکاح صحیح او زبیم حلال ده او کو بل دین تاوخ سی مثلا د دهریتو باقی دی نو به سی نکاح صحیح نه ده وا شوی بی نو الی یمن رو یحل لکم الطیبات انا شو یسد پانا پاک شین و طعام الذین او ذبیحه طعام نو مراد ذبیحه ده خا طعام نو مراد عام خوراک نه ده کام خوراک یہ خبر ہے نشتہ عام خوراک تھا لیکن مثال اڑ درکئی غنم درکئی دال ابل شہ درکئی نہ جائز دے خدل تو خبر ہے پشا کے را پر ذبیحہ کے را پو علالہ کا کی نہ تو عام پہ مانا دلالہ کے سر رے و تو عام اللہ جین علالہ کدا کسان چور کر شر کتاب حلال تا سلا و تو عام حکم ساس علالہ کا حل الحم حلال لرا والمحصنات او پاک دامن د مومنان اول محسنات او پاک دامن د کسان نه چول کله شوې کتاب مخک ساسنه اذا ته تمهن کله چول کوي دی او ته اجورهن مهرن د یو محسن شین کا کون کی غیر مصابهن نه بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان نه اون کی پټی آرام نه را ومن یک پر چاچ کو برکو بیل ایمان پر ایمان بانے باقت فمیتا تاثر برباد شو عمل و عمل دادا و ہو دا پی الاخر پا خیرت کے من الخاسرین تاوانیان نبائی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتوا من الصلاتی دیس پر اول باب ختم شو دی اول باب کے غسلور مسئلی ذکر شوی او دا لال و دا حرام و بیانو شو چی کم شین حلال یو کم حرام دی دای تفصیلو شو تدین روس ادویم بعد یو رسم آیات پوری فدی کی امور مستحا ذکر کئی دیتا امور مستحا ممدل المبلغ وی یعنی دمون زودس مسئلہ ذکر کئی لکر آپ سری کی صبر و استقامت پیدا کئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنا اذا قمتم کلا شود دیگی مانزتا پاسلو وین زی وجاکم مخونا چا مانزتا ادرے گئی اند مانزی ارادہ وکی نو او دس وکی پاک شلو وجو کم بائی دے کم الیل مرافق سمخ سر شو او دس وکی نمانزن امخ کی وچی کلا سرے بے او دس ای نو او دس کول دا پرزی او کو بے او دس نی نو بے او دس کول مستحب دی خو پرز ندی خوا نو ازا قونتو میل سلا سمخ سر شلو مانز ایراده وکی نو پاک شلو وجو کم دا این امخ کسو وکا او دس وکا او دا سه طریقه سلا سلور اندامونه ذکر کئی یو مخونه بل لاسونه او بل خفی او بل مسر سر چار اندامو تاوی پارسایی کی دا سلور اندامونه بینجی پا دیو اکتفا والی اکلشو دا زورت دا وجنه ذکر طول بدن ار وقت انزل دا گران خبره ده چه سلی غسل کئی ار منزل دا گرانه ده و دا سانهی دا پار اللہ اکتفا وکلب دی سلور اندامونه باری فاغسل الله من زوجكم وخنا فلوايديكم لا سنح للمرافق ترسنگل پوری وام سوما سوکی بیروسیگون پل سرنو بانی و ارجولکم وینزی خفوخ پل لرا ارجولکم عطا دی پا مخی وجوهکم بانی وینزی مخونا و ارجولکم خفی وینزی ایلال قابینی تر پڑکو پوری و انکنون جلومن کوی تاسی جون پت و حرون زن خپا کئی زن خپا کول سی دی غسل کول و این کنون کوی تاسی مرضا بیماران یا سفر بانی وی سره بیمار دی نرو سره چه ها دیو دست وکی خوشنگ بیمار د یاد سی چې مثال کاودس کئ نو دې مرګ تر سی یا مرز لريږي یو سی باندې تبره کړي او دس سره پاسی او دس کئ نو ته لريږي نو دې سو کی ته مون باندې مونږ وکي او انا سفر یا سفر باندې وبنه نو بیا ته مون شي کولای او جا احد منکم من الغایت وی یا را لیو ساسی دو دسماتینا سمانا سره بی او دسا دی او دس زورتی او بنای نو بی دام دی تیموم داو کی تیموم دی دی داو کی او لامستو من نسا یام کروالا کرد زانه و سره او پلام تجیدو مو بنوی نو پا تیممو سعیدن طیبن نو سمانا ضرورت پر ٹیم کے سرے تیموم وحلش اول خدا اوداس سے خبر رہا کہ سرے بوداس گئی وہ سوئی کا عذری خدا اوداس پر زیبان سرے تیموم شی وحلے عذر بسنگ گئی یا اوداس سرے بیمار دے یا پر سفر کرے وہ بسنئی یا اوداس مات کو یا جمع کرے او بنئی نبیا بس گئی تیموم بوئی بلتے دام سلم علم و سنگ تیموم دے بے اوداس سید پار رہے دغنگی تیموم دا جنابت دا پار ام سی دے داتی معلوم اشوا بندا شی دے دوار قسم تیموم کے پر اقنشتا کہ سلی تیموم دا بیو دا سی دے پار وی کہ دا جنابت دا پار وی نیو طریقہ دا طریقہ کے پر اقنشتا رے پلان تا جنم مندل یو با پیدا کی گی نا یا او بشتا خو تا بیماری سیمال ولی نشی یا دا سلو او با خرسی گی او ساس روپی نی نو پتیم مو قصو گئی سعیدن طیبن خور پاکی تا تیمو وی پا خور پاک فام سو بی وجوه کم بایدی کم من رات طریقه تیموم ذکر کئی ما سو کئی پا مخونو او لاسونو دینا ما یورید اللہ ارادن لیللہ پا لیا جا چوگا دیا لیکم تاسوانی من هر جنس تنگی ولیکی یورید لیکن اللہ اراده لری لیتواهرکم دیر پار تاسو پاکی پر انسان پاکی گی مونز او دست بانی انسان پاکی گی ولیتی مدر پارش اللہ پورا کی نعمت اخفل نعمت علیکم بتا سبانی ولعلکم تشکرون رفاتا شکر باسید اللہ پر احکام دا اللہ شکر ادا کئی چل اللہ دست کشتہ حکومن منترہ لی گری دی وذکرو نعمت اللہ علیکم میثاقہ اللذی واسقکم بہی دا بے ترغیب دے او دې تعلق د سورت داور سره اول کې ویلي چې او په بالعقود نو وسوي اسکور نعمت الله علیکم یاد کړئ د الله نعمت پتا سی باندې الله ته ایمان نصیب کو سورت مائده دی ولستا حلال او حرام دی او په جاندل نو او په بالعقود الله وعده پورا کوي دانگو میساقه اللذی دا اللہ وعدہ را یادہ کی تا دا نبی علیہ السلام صلی اللہ وسکلیو چمونگ با سم و طاعت کو پار حالت کی نو چی سم و طاعت کی نو اوفو بالعقود دا اسے تعلق دے وذکر یاد کی نعمت دا اللہ تاسبانی او وعدہ دا اللہ وچو وعدہ کی ساف سفا غیبانی ایل قلوم کرا چو انتاو سمینا منگواری تاوی داری کو منگا اولیگی دا اللہ نقین ناپویلی بخبر دسنو بانی یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله یدین تعلق دے داول دا سورہ سرا او پو بالعقود سے تعلق دے یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کونوا شی قوامین اکلک ولا اللہ دا پارا گواہی کون کی پہ انسان بانی ولا اجرمنکم او راپور دنک شنعان قوم دشمن الى قوم اللہ پا دے خبر اللہ تعدل تاسی عدل نکوی یعدل عدل کوئی هو اقرب دا عدل دین زیلی تقوا پر ازگاری تا واتقو اللہ ورگئی دا اللہ نیقین اللہ خبردار پاکانوی تاسوی کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وز بشارت او تخفیف ذکر کئی او بشارت او تخفیف پر ذکر کئی لدین مسئلی اہمیت معلومی گی چی دا مسائل مهم دے زوری دی ذکر دیر منون کر پارا بشارت دے و دا منون کر پارا تخفیف دے وعدہ کرے اللہ دا کسان چیمان روڑے وعملو سوالیات یا عملو نکینیک لہم دے والا مغفرتن بکن دا و اجر نظیم و اجر دیلوی والذین کفرو ندین رستا تخویب اخروی ذکر کئی چې دا دونه مهمه مسله ده چې دې د منونکو لپاره بشارت دی او د نه منونکو لپاره تخویب دی. هغه کسان چې ای کوبر کله دی او توجیه کوي زموږ په آیتونو باندې، دا کسان خاوندان د جهنم دی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، مخکې ویلو چې واذکروا نعمت الله علیکم و ما یاد کې ویلو هلته عمومي نعمتونه وو، اوس بیا وایي اذکروا نعمت الله، دا خصوصي نعمت ذکر کوي. خصوصي نعمت سره چې الله د دشمنانو نه حفاظت وکړو، دا نعمت د باندې الله وکړو، نو چې د الله د باندې نعمتونه کړي نو اوفو بالعقود، د الله هغه وعدې پوره کوي. د ځان حلال او حرام مه جوړوي او نظر د غیر الله مه ورکوي. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو، یاد کړئ نعمت د الله تاسو باندې چې کله قاسو کې یو قوم چې راوځي کې تاسو خپل لاسونه بانک الله لاسونه د یان کوم ستاسو نه، یعنی دشمنانو ستاسو د وجلو اراده کړې او پسند نه بیل اسلام، الله د هغې نه ستاسو حفاظت وکړو. او داسې ډېر واقعات راغلي چې د نبی علیه السلام خلاف د قتل منصوبې جوړې شوې دي او الله د نبی علیه السلام حفاظت کړی دی. دې باندې بیا ډېر واقعات علماو ذکر کړي د نبی علیه السلام د قتل لپاره څومره منصوبې، یو عالم په دې او رساله لیکلې او کتاب یې لیکلی، نو داسې دیارلس واقعات یې راجمع کړي چې وخت په وخت د نبی علیه السلام د وجل لپاره منصوبې جوړې شوې دي. لکه نبی علیه السلام له خوراکې زهر ورکړی شوی و، په نبی علیه السلام باندې جادو شوی و، نبی علیه السلام باندې کفارو حمله کړې وه چې دی قتل کړي. یو کافر نبی علیه السلام یو سفر کې د ونې د لاندې یوازې پروت راغلی، تورې په نبی علیه السلام پسې ویستله دا به زما نه څوک بچ کړي. یا دانې په نبی علیه السلام پسې مدینې طیبې ته تشکیل ناغلی و د مکې نه، بله یو زنانه وه هغې د نبی علیه السلام د قتل لپاره دیرشو پورې شخص سواران تیاری کړي و، ام قرپه په نوم یو زنانه وه. بیا صحابه کرامو نیولې وه، دوه ټوټې کړې وه، دا خپې وله په اوښانو پسې تړلې و راښکلې وه. نو بهرحال داسې ډېر واقعیت راغلي، تقریبا دیرشو دا دیارلس واقعیت غالبا راجمع کړي دي کتاب کې چې د نبی علیه السلام د قتل لپاره وخت وخت څونه منصوبې جوړې شوې دي. نو الله یې ګوره دشمنان نه مې الله حفاظت وکړو، نو اوفو بالعقود، د الله دغه وعدې پوره کوي. یاد کوي نعمت د الله تاسو باندې کله چې قاسو کې یو قوم چې راوږده کې تاسو لاسونه دی په کفا باندې کلاید یو لاسونه دی عنکم ستاسو نه، واتقوا الله، ودیږئ د الله نه خاص په الله دی توکل وکړئ مؤمنان. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، دا دریم باب شروع شو. اول باب کې څلور مسایل وو، دویم باب کې امور مسلحه وو، دریم باب کې مثال دا وچا ذکر کوي چې هغې د الله وعدې ماتې کړې وې، چې څوک وعدې ماتوي په هغې باندې به د الله تعالی عذابونه راځي. لکه یهود وعدې ماتې کړې وې، نو په هغې باندې د الله پنځه قسمه عذابونه راغل. الله دې پنځه وعدې اخیستې وې، پنځه وعدې دې ماتې کړې، نو د الله تعالی نه پنځه عذابونه راغل. پنځه وعدې څه وې؟ الله ورته ویلي وو چې لئن اقمتم الصلاة، یو د لمانځه پابندي به کوئ، دویم واتیتم الزکات، زکات به ورکوئ، دریم و آمنتم برسلی، او څلورم و عزرتموهم، د انبیاو عزت به کوئ، پنځم و اقرضتم الله، د الله په نوم به ورکړه کوئ. دا پنځه وعدې الله د یهودو نه واخیستې، وروسته وایي په بما نقضیهم میثاقهم، دوی دا پنځه وعدې ماتې کړې. چې ماتې کړي نو پنځه عذابونه په دی رال، یو عذاب سو لعناهم، الله پې لعنت وکړو، دویم به جعلنا قلوبهم قاسية زړونه کې قسوت رالی، دریم یحرفون الکلم، تحریف د الله کتاب کې، دام یو معنوي عذاب و، ونسو حظا، څلورم عذاب دا و چې الله پې نسیان راوست، پنځم ولا تزال تطوى الا خائنة، په دی کې خیانتونه پیدا شو. خو ګورئ په دې باندې عذابونه چې راغلي، دلته چې کوم عذابونه ذکر شوي دا ټول معنوي عذابونه دي، یو ظاهري عذابونه دي لکه بعضې قومونه الله په اوبو کې ډوب کړي دي، په چا زلزلې راغلي، په چا د کاڼو باران شوی، په چا سیلۍ راغلي، دا ظاهري عذابونه دي. او یو معنوی عذابونه دی، لکه لعنت معنوی عذاب دی، قسوة القلب معنوی عذاب دی، تحریف د الله کتاب کې یا نشان پیدا کېدل یا خیانت پیدا کېدل، دا ټول سری معنوی عذابونه دی. بعض انسان دغه چې دغه نه ګناهونه وشي هغوی باندې الله چې سزا ورکوي دا معنوي عذابونه پرې مسلط کړي. ولقد اخذ الله تقصيرا فسوى الله ميثاق بني اسرائيل وعدل بني اسرائيل وبعثا او منګه مقرر کړي د دېو نه 12 نقيبا دولس مشران، لکه دې دولس خاندان نو د هر خاندان نه یو مشر مقرر شوی و. دا ولې؟ دا د دې لپاره چې د نظم برابري، نظم یې نه خرابېږي. د دې ظالمانو د نظم هم الله خیر ساتلی وخت په وخت باندې، لکه دی که دولس مشران و، دا دی منبران او ملکان غونی و دا جرگی خلقی و، او دا دیر پارا چه دی نظم برقراری. لکه مثال اللہ والا دا گاٹی نا دولس ولی رئیستلی وی، دا ولی که دی دولس خاندان نو، او بے ار خاندان تی خپلی و بخودلی وی، خپلی چی نیو تا خودلی وی. دا دینام دا نظم اهمیت معلومی گی، چه دی وقت پا یو نظم و نظام کی تیری گی. وقال الله ولي والله تعالى اني معكم يقينا صالحين لئن قمتم صلاه لكتاش فبنديو قد منزا وركم زكاه وامنتم ايمانا مراور برسولي پیغمبران زما باني وعزرتموهم او امداد مكن دي پیغمبران يا وعزرتموهم او تعظيم مكن دي پیغمبران دوړ ماني سيدي امداد مكن دي يا تعظيم مكن دي واقر سم اللہ واٹن مکا اللہ پاکتا ورد خیستانو کفرن خام خام گور جو ساسنا زور جو ساسنا یا ما بکم تاف سیاتی گمارو گناہون ساسی ور ادخلنکم خام خادن باسم تاف سلرا جنات جنتن تا تجریش بیبا لاندر بانگلو دا غین ولی فمن کبر چاجو برکو بعد ذالک رسد دینا منکو ساسنا فقال ظلن تاف سلی گمراف سوا السبیل سمیلارنا فبما نقضهم فسبب ما تولوا دي ميثاق ومعدو لرا يعني مخيات كي پنزو عادي ذكر شوي نو دياز كي وي چه دي وعدي ما تكلي نو لعن لهم الله پنزو عذابون را وصل نو گوري يهود دو وعدو خلاف کلي والله پنزو عذابون ور کري نو تاس دو وعدو خلاف ما کوي بلکي اوفو بالعقود دادا غاولي جملة سلعي اول كي سوالي اوفو بالعقود دو وعدو پاداري وكي او گورا یهود و پاداری و نکلا پینزا عذاب پیرار خلوص سبیہ نسوارا ذکر کئی لعن لهم لعنت کب دیو بانی و جعن نامو گر زول دیو رو نکلک یو حر پونر کلمہ علا ولی بے کلمی رخفل زین و نسو ویری کو حضوان برخا مم براغ سنزو کی رو چلی تنسیت پر کلاشو بی پاگی بانی ولا تزالو ہمیشہ بیتا تطوری تب خابلی علا خائنتین پٹا گئی منہم دیونا إلا قليلا منهم مگر لكسان دیونا فاعف عنهم ما فيو قديتا واسفهم خوڑا ودینا إن الله يحب المحسنين يقين لا فاك منك اند احسان کو ان کو سرا ومن الذين قالوا إنا نسوارا دا دویم نمونه ذکر کئ چگوری نسوارا وعده ما تکلی نپاغی دو عذابون رال یو دا چه دی منز که دشمنی پیدا شوا پا غرین بین مرادا و تا بلول بغزا تربگنی دی ما بین که پیدا شوا نگولی نسوارا و دو عدو خلاب کلی و اللہ عذابون ورکلا نتاشر و عدو خلاب مکوی بلکی او پو بالعقود پا دی وعدو دا اللہ وانی پوروالی وکی و من اللذین جاری مجروم تعلق دی پا دی اخذ مؤخر پوری اللہ و دعا کسان چی ویلی منگ نسوارا یو اخذنا منگ اخذیو میثاق معدد دینا کم وعدا دا مخی پینزو وعدی چی ذکر شوی دا یهود سرا دا وعدی اللہ دا نسوارا و نم اخذتی وی خو پا نسو حضوان دا یه رکلا بار خدا وصلنا چی دیتا نسیت بر کلشو پا غیبانی دا ایم دا وعدی ما تکلی نو پا اغرینا منگو غرزاو دیو ما بین کن عداوت دشمنی عداوت ظاهری دشمنی والبغضاء او تربگنی ان دی منز کی دشمنیان امرالی او دی منز کی دیو بسر بغض امرا پیدا شو نسما دی منز کی اختلافات را پیدا شو لند دارا دیل اللہ دا عذاب برکو چه دی که مختلف دل پیدا شوی دا مختلف ڈلی پیدا کی دل دام د اللہ عذابی چه دیو بل نفرتی دیو بل خلاف پتوی ورکی دیو بل خلاف بیانو نکی دام د اللہ یو عذابی خدا اللہ چکر دیو بل نفرت کی دیو بل سر حسد و بغض کی او که یو بل نفرت نی اسی نمون دیر شنو دا بی نقصان نکی الی یوم القیامت دور دی قیامت پوری وصف و نبیم اللہ وزرچ خبر بور که دیتا اللہ پاک بی ما پا سبانی کانو یسعون چه دی کول سبحانک اللہم و بحمدک صلى الله على اله انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله زمون درس قبولك الله زمون درس قبولك الله من في قران بويك يا الله من في قران بويك الله العمل كل توفيق براك الله كمي غلطيان يرانا بكشي يغلط معك الله كمي غلطيان يرانا بكشي يغلط معك الله لا رجي تراوي من جنة زمون قبولك الله لا طول مي زمون قبولك اللہ دی میشتا کی دی نیک عمال توپیق راک یا اللہ دی دا حق دادا کول توپیق منگتا راک اللہ دا قرآن کریم و دا رمضان دا حقون دادا کول توپیق منگتا راک اللہ دا من علم نافع علم با عمل نصیب که اللہ کم ملگور زیهنون بندی اللہ تی زیهنون کولاوک اللہ کرچا زیهن بندی پا درس نپوی اللہ زیهنون کولاوک اللہ تمام مسلمانان فحاد رحموک اللہ تمام مجاہدین فحال باند رحموک اللہ تمام مہاجرین و فال بان رحم وک اللہ مہاجرین سے مشکلات اللہ تی ختم کا اللہ تمام مسلمانان تمام مجاہدین منظم کا اللہ ٹھول متفق و متحد و غرضو یا اللہ کفار و تمام منصوبے ناکام کا اللہ دغ منصوبے دید ہلاکت سبب و غرضو یا اللہ کفار و منصوبے دغید ہلاکت سبب و غرضو اللہ فلسطین مسلمانان فال بان رحم وک یا اللہ زمنگ تمام مڑی ابخا اللہ ٹھول رشتہ دار حق داران زمنگ ابخا یا اللہ من طول استاذانو بخا یا اللہ من طول استاذانو بخی آمین و صلی اللہ تعالی خیر خلق